पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यकोपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण में अंतिम मंत्र विचार चल रहा है। अद्वैत के साथ मीमांसा का विरोध ये पूरा होने के बाद, अर्थात मीमांसा को लोग जैसा कहते हैं अद्वैत स्वीकार करेंगे तो कर्मकांड ज्ञान कांड ये सभी के साथ विरोध होगा, उसका निराकरण हो गया। अभी कहते हैं अद्वैत विरोधांतरा भावेपि तार्किक समय विरोधो अस्ति इति आशंक्य। अद्वैत में अन्य और विरोध नहीं है, अर्थात मीमांसा इत्यादि से विरोध नहीं होने पर भी तार्किक समय विरोध, समय सिद्धांत तार्किक सिद्धांत में विरोध होता है। हाँ वही ये अंतिम मंत्र, अर्थात क्योंकि तात्पर्य था कि वो आत्मा का बोधन करवाना, तभी आत्मा का बोधन हुआ, आत्मा का स्वरूप, ये स्वरूप के बारे में अन्य अन्य को जो सब संशय है ये सब संशय निराकरण करके आत्मा का स्वरूप का निश्चय कर देना, तो पर्यवसान होना ये। अभी नयायिक मतों के साथ दिखाते हैं भाष्य में, तस्मात् तार्किक चाट भट्ट राजा अप्रवेश्यम अभयम दुर्गम इदम अल्पबुद्धि गम्यम शास्त्र गुरु प्रसाद रहितेश्च। तस्मात् इसलिए, तस्मात् का अर्थ टीका में कहते हैं प्रमाण विरोध अभाव तत्शब्दार्थ, अर्थात प्रमाण विरोध अभाव होने से, प्रमाण के साथ विरोध नहीं होने से। तार्किक चाट भट्ट राजा, तार्किक चाट टीका में कहते हैं आर्य मर्यादाम भिन्दाना चाटा विवक्ष्यन्ते, आर्यों का जो मर्यादा है उसको भेदन करने वाले को चाट कहा जाता है। और भट्टास्तु सेवका मिथ्याभाषिण तेषां सर्वेषां राजानस् तार्किकाः। सेवक अर्थात जो मिथ्या भाषण करने वाला सेवक चाटुकार कह देते हैं, भट्टा भट्ट कहा जाता है। भट्ट दो ट अलग है, योद्धा वो भट्ट कहा जाता है, यहाँ भट्ट अर्थात स्तुति गान करने वाला, और ये मिथ्या कह करके स्तुति कर देते हैं। मिथ्या भाषण तेषाम सर्वेशाम राजानस् तार्किकः, ये सबका राजा है तार्किक। तार्किक अर्थात इनका कोई सत्य, ये सब मतलब सत्य अर्थात श्रुति जो कहती है वही सत्य है, उसमें उनका आग्रह नहीं है, जो हमको तर्क से लगता है हम वही कहेंगे, इसलिए ये सब मिथ्या कहने वालों का राजा है ये। अर्थात श्रुति सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करके केवल कपोल कल्पना से कहना। तेर अप्रवेश्यम उनके द्वारा, ये सब के द्वारा अप्रवेश्य अर्थात शास्त्रीय मर्यादा को जो उल्लंघन करते हैं, और केवल अपने कपोल कल्पना से जो लोग चलते हैं सिद्धांत निर्णय करते हैं, वो सब के द्वारा ये वेदांत सिद्धांत अप्रवेश्यम अर्थात अनाक्रमणीयम इदम, अनाक्रमणीयम अर्थात न आक्रमणीयम, न आक्रमणीयम अर्थात न प्रवेश योग्यता उनमें नहीं है। इदम ब्रह्मात्मिकत्व, ब्रह्मात्मिकत्व ये योग्य नहीं है, उसमें इनका प्रवेश नहीं हो सकता है। ये किसी प्रकार अर्थात तो केवल बुद्धि से तर्क से ये नहीं हो जाएगा। क्यों, ये बुद्धि क्या करेगी, बहुत समय में कुछ ना कुछ ला करके सामने में रख देगी और कहेगी यही हो गया, ये हो गया, मानने लगेंगे कि हाँ अच्छा अच्छा हाँ ये तो हो गया और तो आगे कुछ नहीं है। तो फिर पता चलेगा ये तो कुछ नहीं है, जिस दिन फिर वो भी हिल जाएगा उस दिन पता चलेगा कि हाँ ये तो ये काम का नहीं है। भाष्य में तस्मात तार्किक चाट भट राजा अप्रवेश्यम, ये जो दुर्ग अभयम, ये अभय का दुर्ग है, दुर्गम दुर्गम अर्थात दुखेन गमनम यत्र, ये इसको प्राप्त करना ये दुख है, दुखपूर्ण रास्ता है। इदम अल्प बुद्धि अगम्यम, अल्प बुद्धि अर्थात आसक्त बुद्धि, वासनाग्रस्त बुद्धि के द्वारा अगम्य, बुद्धि में वासना अधिक रहेगा तो वो मैं असंग हूँ कुटस्थ हूँ ये भान कराना नहीं देगा, क्योंकि असंग कुटस्थ और वासना ये दोनों साथ नहीं रहेंगे। अगम्यम शास्त्र गुरु प्रसाद रहितेश्च, शास्त्र और गुरु इनका प्रसाद जहाँ नहीं है, और प्रसाद रहितेश्च पांचवी टिप्पणी कहते हैं अगम्यम। जो तार्किक चाट भट्ट राजा उनके द्वारा तो अगम्य हो गया, और शास्त्र गुरु प्रसाद रहित उनके द्वारा भी अगम्य हो जाएगा। अगम्यम टीका में शास्त्रादि प्रसाद शून्येर अगम्यत्वे प्रमाणम आह, शास्त्रादि का प्रसाद आदि कहने से गुरु परमात्मा इनका प्रसाद से शून्य, प्रसादात शून्य जो है उनके द्वारा यह जो ऐक्य है ब्रह्मात्मैक्य ये अगम्य अप्राप्य, इसमें प्रमाण कहते हैं। कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, ये कठोपनिषद प्रसिद्ध मंत्र है। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः, कस्तं मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। आसीनो याति सर्वतः शयानो याति सर्वतः, आसीनो दूरं व्रजति बैठा हुआ किंतु दूर जाता है, सयानो याति सर्वतः सोया हुआ भी सर्वत्र जाता है, ये सब कहने का अर्थ है व्यापक है। ऐसे कस्तम इस परमात्मा को मदा मदम, मदा मदम छह नव टिप्पणी, विरुद्ध धर्माध्यास अधिष्ठानम इति आवत, विरुद्ध धर्म जहाँ दिखते हैं उस पदार्थ को जानना कठिन है। सर्प तो भी दिखता है, ईंधन तो भी दिखता है, ये सब पदार्थ को जानना कठिन है। ये कठिन क्यों है, दो सत्ता का जो सहावस्थान हो जाना हो जा सकता है ऐसा जिनकी बुद्धि में आता नहीं, अर्थात जो केवल एक ही सत्ता मानते हैं वो लोग ये विरुद्ध पदार्थों को कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे तार्किक उनका केवल व्यावहारिक सत्ता है, और प्रातिभाषिक और पारमार्थिक ऐसा भिन्न सत्ता नहीं है। तो जिनका संस्कार एक सत्ता में दृढ़ है वो वेदांत का तत्व को कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कहेंगे दिखने पर भी है नहीं, कहेंगे ये कैसा होगा। तो दिखने पर भी है नहीं, रज्जु में सर्प दिखता है किंतु है नहीं, कहते हैं ये सर्प यहाँ का नहीं है, वो तो जो चिड़ियाघर में देखा सर्प वो सर्प उसका मन में दिख रहा है, तो वो तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से उसको देख रहा है, और जो चिड़ियाघर का सर्प वो वास्तव है व्यावहारिक है, इसलिए दो सत्ता कहाँ आ गया। तो जो दो सत्ता को ग्रहण नहीं करेंगे उनके द्वारा ये वेदांत ग्रहण नहीं हो पाएगा। ये दिखता है हमारा मन में राग द्वेष ये चलता है किंतु ये हम वास्तव नहीं है, इस प्रकार के ग्रहण करने का सामर्थ्य होना चाहिए। ये कब होगा, कहते कभी हमको पता तो चले कि राग द्वेष नहीं है और मैं हूँ, और ये पता नहीं चलेगा तो फिर कठिन होगा दो सत्ता को मानना। तो यहाँ कहा गया भाष्य में कस्तम मदा मदम, मद भी है अमद भी है, मद अर्थात हर्ष भी है और अमद भी है, हर्ष का अभाव भी है। इस प्रकार की देवम ज्ञातु महति मद अन्य, यहाँ जो मद अन्य कहा ना, यहाँ भगवान भाष्यकार ये मंत्र का जगह में कहे, आप लोग भाष्य में देख सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं मद अन्य अर्थात तो साधन चतुष्टय रहित, ये बात कहते हैं भाष्यकार, भाष्यकार अथवा भाष्यकार कुछ कहे टीकाकार इसको स्पष्ट कर दे, पंक्ति वह सरल है, ये मंत्र देख ले सकते हैं। ये कथों का द्वितीय वर्ग, द्वितीय बल्ली का ये अंतिम से थोड़ा पूर्व में ये मंत्र है, इसका मदन्यो ज्ञातु अर्हति आगे है, नाविरतो दुश्चरितात् इस प्रकार के आगे मंत्र है। अनवस्थितेषु अवस्थितम् आगे मंत्र है वहाँ। अच्छा आगे दूसरा, देवैरत्रापि विचिकित्सं पुरा नहि सुविज्ञेय मनुरे सधर्म, ये भी कठोपनिषद है, ये किंतु प्रथम वल्ली में है। अत्रापि, अत्र अर्थात इस आत्मतत्व में, देवे ही विचिकित्सं, देवताओं को भी संशय हो गया था, अर्थात देवताओं को भी ये तत्व इतना स्पष्ट नहीं होता है। नहीं सुविज्ञेयम्, ये तत्व सुविज्ञेय नहीं है, क्यों? अणुर ऐसा धर्म, ये जो धर्म है आत्मतत्व है ये अणु है, तो इसलिए यमराज जी कहते हैं अन्यम वरम नचिकेतो वृणीशो मा मा सृजमेनम, तो ये मेरे लिए छोड़ दीजिए, अन्य वर कुछ मांग दीजिए। आगे नैसा तर्केण मतिरापनेय प्रोक्तान्य प्रोक्त अन्य न सुज्ञानाय पृष्ठ, इस प्रकार के कहा गया। ऐसा मति तर्केण न आपनेया, तर्केण तर्क के द्वारा ये मति प्राप्त नहीं हो सकता है, तर्क अर्थात आगम बाह्य तर्क के द्वारा, अथवा आपनेय का अर्थ भाष्यकार वहां कहते हैं आपनेय न त्यक्तव्या, कुछ ना कुछ तर्क करके ये आत्मतत्व विषय को बुद्धि को निराकरण कर देना, ये भी नहीं करना है। और यह कैसे प्राप्त होता है, कहते हैं बर प्रसाद लभ्यत्व श्रुति स्मृति वादेभ्यश्च, बर प्रसाद से ये प्राप्त हुआ नचिकेता को, यमराज जी ने बर दे करके ही ये प्राप्त करवाए। नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मे दया न बहुना श्रुते न यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुसम, तो ये यम एव एस वृणुते, वहाँ दोनों प्रकार की व्याख्यान देते हैं। यम परमात्मानम एस साधको वृणुते, जो साधक उस परमात्मा को वरण करेगा उसी के लिए द्वार खुल जाएगा। टीकाकार कह रहे हैं कि यम साधकम एस परमात्मा वृणुते, जिस साधकों को परमात्मा ग्रहण कर लेंगे उसी के लिए द्वार खोल देंगे। ऐसे परमात्मा क्योंकि साधकों को ग्रहण कर लेंगे, उनमें तो फिर वैषम्य नैर्घृण्य दोष आएगा, उसको ग्रहण कर लेंगे, उसको नहीं करेंगे, कहेंगे इसका अर्थ हो गया कि जो साधक परमात्मा को ग्रहण करेगा वो परमात्मा उस साधकों को ग्रहण करेंगे। किंतु टीकाकार ये बात क्यों कह रहे हैं कि परमात्मा जिसको ग्रहण करेंगे, अगर उसके लिए पूर्व शर्त होना चाहिए कि साधक परमात्मा को ग्रहण करेगा तो परमात्मा साधकों को ग्रहण करेंगे तभी ज्ञान होगा, टीकाकार ये कह रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है, साधक परमात्मा को ग्रहण कर लेगा इतने में ही अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे और हमको उससे हो जाएगा, ये भ्रांति हो सकती है, क्योंकि जगत में कोई भी अपने आप को छोटा नहीं मानता है और मान लेगा हम तो परमात्मा में शरण हो गए, कहते हैं ये शर्त से नहीं चलेगा, हम परमात्मा में शरण हो जाने के बाद परमात्मा हमको ग्रहण करेंगे तभी काम बन सकता है, इसका निश्चय कैसा होगा, कहेंगे उपाय नहीं है जानने का। इसलिए कभी भी संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हम तो शरण हो गए परमात्मा में, अर्थात हमेशा आगे आगे आगे आगे और चलना है, और आगे चलना है, नहीं तो हम तो सोच लेंगे हम तो हो गए, परमात्मा को वरण कर लिए किंतु हो जाएगा काम, ऐसा निश्चय नहीं है, लगे रहना है कहते हैं। इसलिए बर प्रसाद लभ्य श्रुति स्मृति वादेभ्यश्च, तो बर प्रसाद लभ्य श्रुति स्मृति ये सब कहते हैं, बर से ही ये प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा का अर्थात प्रसाद से ही प्राप्त होता है। टीका में देवता देर बर प्रदानेन लभ्यम इत्यत्र श्रुति स्मृति वादा संति तेभ्यश्च शास्त्रादि प्रसादहीनैर अलभ्यम तत्त्वम् इति निश्चितम् इत्यर्थ। देवतादेर वर प्रसादेन, देवताओं का वर से लभ्यम यह जो आत्मतत्व ये प्राप्त होता है इति अत्र, इस विषय में श्रुति स्मृति वादाः सन्ति, श्रुति स्मृति ये सब में कहा गया। श्रुति तो ये नचिकेता जो प्राप्त किया यमराज जी का वर से प्राप्त किया, स्मृति में भी टीका में टिप्पणी में 11 नंबर 7 नंबर टिप्पणी, अच्छा 7 नंबर टिप्पणी पहले देख लीजिए, बर प्रसाद लभ्यत्व 7 नंबर है उसके ऊपर, बर प्रसादे इत्यादि बराय अभिलषिताय, अभिलषिताय ल चाहिए ला हो गया, अभिलषिताय प्रसाद अनुग्रह इष्ट प्राप्ति प्रयोजक अनुग्रह इति यावत्। ना अभिलाषा है किंतु यहाँ अभिलषित शब्द है, अभिलषिताय। अभिलाषा तो अलग शब्द है, वहाँ घय होकर के अभिलाषा हो गया, यहाँ किंतु घय तो नहीं होगा। लस लस धातु है, लस क्रीडन है। अच्छा 11 नंबर टिप्पणी देख रहे थे, श्रुति स्मृति वादा इति बाधा वचांसी, बाधा का अर्थ वचांसी वाणी। तानी च तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीश्व, ऐसे महाराज जी नचिकेता को कहे, प्रथम वर में तो मांग लिया पिता का संतोष, द्वितीय वर में स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो कर्म याग अग्नि, और तृतीय वर फिर महाराज कहते हैं कि तृतीय वर मांग लो। और कौशित की ब्राह्मणे, कौशित की ब्राह्मण ये प्रसिद्ध है, दिवोदास पुत्रम प्रसर्दनम प्रति इंद्रवाक्यम यथा, प्रसर्दन दिवोदास ये स्वर्ग में जाकर के कहा कि हे इंद्र मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, फिर इंद्र उसको कहते हैं प्रसर्दन वरं ते ददानि इति, हे प्रसर्दन मैं तुमको वर देना चाहता हूँ। फिर प्रसर्दन बुद्धिमान है राजा है तो कहता है कि जो मनुष्य के लिए हिततम वही आप हमको उपदेश करिए। फिर इंद्र हिततम कहने से ब्रह्म विद्या इसका उपदेश करते हैं। और स्मृति वादाश्च, स्मृति ये बहुत जगह में उदाहरण देते हैं, ईश्वरानुग्रह देव पुंसा मद्वैत वासना महाभय कृत त्राण द्वित्राणाम उपजायते। ईश्वर अनुग्रह देव पुंसा मद्वैत वासना, पुरुष में अद्वैत वासना तभी होती है जब ईश्वर का अनुग्रह होता है, तो तभी कहिए अर्थात परमात्मा का अनुग्रह के बिना पुरुष में अद्वैत वासना नहीं हो पाती। और परमात्मा तभी अनुग्रह करेंगे जब जीव अपना अर्थात उद्यम करता है, पुरुषार्थ परमात्मा जीव को दिए हैं, पुरुषार्थ को जब उस दिशा में प्रवाहित करता है तो फिर परमात्मा उसको उसका फल दे देते हैं। ये अद्वैत वासना से क्या होता है, महाभय कृत त्राणा, महाभय उसके द्वारा जो मतलब महाभय से ही त्राण त्राण करने वाली है ये अद्वैत वासना। द्वित्राणाम उपजायते, ये तो सभी को नहीं हो जाता है, दो तीन को होता है, अद्वैत में रुचि दो तीन को ही बहुत कम को होता है। ये तो गिनना कठिन है, गीता में भगवान कह दिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तो सहस्र में कोई मान लीजिए हजार में एक आया, यतति अर्थात थोड़ा कहेगा कि सुबह उठ जाएंगे, थोड़ा दो पुष्प लेकर के भगवान के पास थोड़ा चले जाएंगे, ये हो गया हजार में एक। और फिर यततम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वतः, तो हजार में एक आ गए, वो एक से भी फिर कोई अर्थात तो अभी मान लीजिए कि हजार से एक हुआ, फिर करोड़ से कह देंगे ठीक है, मान लीजिए कि अभी 10,000 आ गए, अभी 10,000 से फिर कोई एक निकलेगा जो कि जाएगा उस मार्ग में तत्व मार्ग में। आजकल वेदांत तो सुनने वाले बहुत मिलते हैं किंतु वो सब क्या है ना, जैसा कहते हैं ना थोड़ा बुद्धि की कसरत जैसा कर लेना थोड़ा, हाँ ये प्रकार है, शुष्क जो कहा गया ना शास्त्र में, शुष्क वेदांत हो गया, अर्थात वास्तव उद्यम नहीं है, तो चलो थोड़ा रुचि हो जाए तो ये सब हानि हो जाती है उसे धीरे धीरे। कोई भी पदार्थ योग्यता के बिना अगर प्राप्त हो जाए, जैसे रावण कंस इत्यादि सब दिखाया गया, ये हानि कर देता है यार, मतलब वास्तव हानि हो जाता है उससे, अगर नहीं है तो फिर कठिन हो जाता है, शुष्क हो जाता है। और क्या है, वेदांत तो जिस स्तर का होना चाहिए वो तो द्वैतवाद को खंडन कर देगा, वेदांत तो करेगा, क्योंकि वेदांत तो उन लोगों के लिए है जो द्वैतवाद का अतिक्रम कर गए हैं, किंतु द्वैतवाद का वास्तव भोग इत्यादि का कुछ अतिक्रम नहीं किया है, और वेदांत तो सुना और उसका अंदर में श्रद्धा इत्यादि ये सब नहीं है, और वेदांत तो सुना, क्या करेगा, पहले ये ईश्वर ये जो उपासना ये सबको खंडन कर देगा, अर्थात तो वो तो जड़ ही काट दिया, जिस मार्ग में उसको जाना चाहिए उस मार्ग को ही वो काट दिया, तो आगे तो उसको गति नहीं हो पाएगी, वो स्वयं को नाश कर दिया, तो ये जो स्वयं स्वयं को नाश नहीं कर दिया उसको ये वेदांत कहने वाले आचार्य ही वास्तविक नाश कर दिया। अर्थात हम ही जब योग्यता नहीं देख करके अगर जिस किसी को ये सब कहने लगते हैं इसी से ये सब नाश हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बट तो ये कलयुग है ये सब हो जाएगा ऐसा तो हानि हो जाएगी। तो ये जो नास्तिकता इतना फैलने का कारण यही हो गया। और लोग सोचते हैं कि ठीक है वेदांत तो हम तो बुद्धि में समझ जाते हैं तो फिर हमको ये मंदिर जाना क्या जरूरत है, ये करना क्या जरूरत है, ये सब भक्ति श्रद्धा ये सब उपवास इत्यादि ये सब करना क्या जरूरत है। फिर जब झटका लगता है कभी वेदांत गंगा जी में जाता है जब वासना के प्रवाह से बहता है तब कहता है कि बचाओ। ऐसे क्यों वेदांत बचाएगा आपको क्यों अभी कहते हैं बचाओ। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं जो पंक्ति है कि मुमुक्षुर देवाराधन करो भवेत। ये क्या भाष्यकार वाक्य क्या ऐसे मिथ्या हो गया ऐसा। जब तक हम लक्ष्य में दृढ़ नहीं हो गए तब तक हमको परमात्मा को साथ में रखना पड़ेगा। कहते नहीं वेदांत ऐसा ही कहता है कि आप हाथ में खड़ग लेकर के युद्ध करिए, वेदांत अर्थात विवेक बुद्धि के लेकर के आप युद्ध करिए, किंतु हर युद्ध में आपका पीछे में एक कहते ना छावनी रखना पड़ता है। अर्थात जब आप इतना क्षत विक्षत हो जाएंगे कि युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा कहाँ विश्राम करेंगे, उसके लिए परमात्मा चाहिए। हर साधक का जीवन में ऐसा स्थिति आएगा कि ये विवेक कुछ काम नहीं देगा, वासना इतना प्रबल होगा सारे को लेकर के गंगा जी में डाल देगा, कहेगा अभी तो रहने दीजिए हमको तो उसको तो पहले भोग करना ही है, उससे मैं कौन बचाएगा। अगर शिव जी है भगवान है साथ में तो भी बचाएगा, इसलिए रखना ही है। और जो पूरा साधन काल में भगवान को साथ में रख करके चलेगा जब वो सिद्ध हो जाएगा उसका तो संस्कार ही बन गया परमात्मा को साथ में रखने का, उसका तो वाणी में आएगा शिव जी ही बचाएंगे। तो किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, छोटे महाराज जी का ये उदाहरण देखा जाता है, महाराज जी का बात देख लीजिए, महाराज जी मंदिर में आते हैं देखेंगे कैसे महाराज जी का व्यवहार रहता है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी हो गया ऐसे क्या है वो क्या है, और सब वास्तविक वो सब हानिकारक हो जाता है जो शुष्क वेदांत होने से। ठीक है प्रसंग क्रमे देवत श्रुति स्मृति बाधा ये सब कहा गया और गीता में कहा गया अंतिम पंक्ति में ददामि बुद्धि योगंतम येन माम उपयान्ति ते। जो लोग भक्ति का पराकाष्ठा को प्राप्त किए वैराग्य दृढ़ हो गया उन्हीं को ही फिर ये बुद्धि योग ये वेदांत इसका अनुभव आता है इत्यादि। अच्छा आगे टीका में देवतादि प्रसादेन लभ्यम इत्यत्र श्रुति स्मृति वादाः सन्ति। श्रुति स्मृति ये सब भी कहते हैं परमात्मा का कृपा से ही ये प्राप्त होता है। तेभ्य अर्थात ये सब श्रुति स्मृति से ही निश्चय होता है कि शास्त्रादि प्रसाद ही नैर अलभ्यम तत्व। शास्त्र आदि आदि कहने से आचार्य इनका प्रसाद अगर नहीं है तो यह तत्व कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है इति निश्चितम इत्यर्थः। शास्त्रादि प्रसादवतम एव तत्त्वं सुवतम सुगमम इत्यत्र श्रौतम स्मार्तम च लिंगांतरम दर्शयति। शास्त्रादि प्रसादवतम षष्ठी मतुभुआ अर्थात शास्त्रादि प्रसाद जिनको प्राप्त हुआ है उन्हीं का ही तत्व सुगमम वही आत्म तत्व को जान सकते हैं। इसमें श्रौतम स्मार्तम च लिंगांतरम श्रुति में स्मृति में अन्य लिंग भी कहा गया इसको दिखाते हैं भाष्य में तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। कठोपनिषद में 1 2 3 4 5 5 ईशावास्य ईशावास्य का पंचम मंत्र तद एजति वो आत्मतत्व एजति एजति अर्थात कंपते चलती तद न एजति वो चलता भी नहीं है। चलता है कहने का अर्थ कि उपलब्ध होता है इसलिए कहा कि वहाँ गया है नहीं तो कैसे उपलब्ध हो गया, क्योंकि परिच्छिन्न में ही हमारा संस्कार है। परिच्छिन्न पदार्थ कहीं उपलब्ध होता है तो हम कहते हैं वहाँ गया है नहीं तो कैसे वो दिखा। देवदत्त को हम देखा उधर गंगा तट पर कैसा देखा, देवदत्त जी गए थे वहाँ। तो परिच्छिन्न संस्कार वालों को श्रुति उन्हीं के भाषा में कहता है उपलब्ध होता है तो गया हुआ है तो कहता तद ए जति चलती और न ए जति व्यापक है। नयति तद दूरे दूरे अर्थात अश्रद्धा वालों के लिए दूरे तद अंतिक वही हमारा स्वरूप है इत्यादि। विरुद्ध धर्म समवायित्व प्रकाशक मंत्र वर्णेभ्य विरुद्ध धर्म का समवायी हो गया ये आत्मा इसका प्रकाश करने वाला मंत्र है। विरुद्ध धर्म को जो सरल से ग्रहण कर पाएगा वही वास्तविक वेदांत को ग्रहण कर पाएगा। अगे गीता सूत्र गीता में भी प्रसिद्ध है ये श्लोक भी मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते स्वस्थित इत्यादि आगे तीन नंबर में दे दिए न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ईश्वरम ये प्रसिद्ध श्लोक है। मत्स्थानि सर्वभूतानि मेरे में सारे भूत है मैं किंतु न चाहं तेषु अवस्थित मैं उसमें नहीं है और न च मत्स्थानि भूतानि दृष्टांत देते हैं मरुभूमि ये जो दिखता है जल कहाँ है कहते मरुभूमि में है तो भगवान कह दिया मत्स्थानि सर्वभूतानि सारे भूत मेरे में ही दिखते हैं। क्या वास्तव में मरुभूमि में जल है कहते हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि मरुभूमि में कोई जल नहीं है मेरे में कोई भूत नहीं है यही मेरा ऐश्वर्य है अर्थात सारे ये कल्पित पदार्थ का अधिष्ठान है इत्यादि ये सब गीता में भी श्रुति स्मृति में ये बात कहा गया। विरुद्ध धर्म का आश्रय ये परमात्मा हमें देखता है ये राग द्वेष दिखता है किंतु ये वास्तविक मेरे में नहीं है ये प्राथमिक अवस्था है इसको अगर हमको ग्रहण होना आरंभ हुआ हमारी फिर आगे गति होगी। हमें दिखता है ये राग द्वेष ठीक है दिखता है किंतु हम वास्तव इस प्रकार की नहीं है हम हमेशा इस प्रकार वाले नहीं होते हैं इसके ऊपर अधिक जितना हम संस्कार बनाते हैं लाभ होता है। टीका में पूर्व पृष्ठ में ब्रह्मणो अद्वितीयत्वे सर्व प्रकार विरोधाभावे फलितम आह ब्रह्म अद्वितीय है कोई विरोध इसमें नहीं है किसी प्रकार के कोई भी कर्मकांड ज्ञानकांड इत्यादि किसी का भी विरोध नहीं है। भाष्य में तस्मात् परब्रह्म व्यतिरेकेण संसारी नाम न अन्यत वस्तुअंतरम अस्ति इसलिए जो संसारी नाम कोई अन्य वस्तु है परमात्मा से भिन्न ऐसा नहीं है परमात्मा ही संसारी बना हुआ है अर्थात जो संसारी है वो वास्तव परमात्मा ही है। इसी प्रकार की धीरे धीरे संस्कार जब बढ़ेगा संस्कार बढ़ेगा तो वैराग्य जितना बढ़ेगा फिर अनुभव होगा कि मैं ही परमात्मा हूँ। टीका में संसारीणो ब्रह्मणो अर्थांतरत्व अभावे श्रुति नाम आनुकूल्यम दर्शयति संसारीण षष्ठी ब्रह्मणो अर्थांतरत्व अभावे संसारी का ब्रह्म से अर्थांतरत्व नहीं है अर्थात कोई भिन्न नहीं है ब्रह्म से भिन्न ये संसारी नहीं है। श्रुति नाम आनुकूल्यम दर्शयति इसमें श्रुति अनुकूल है इसको अर्थात श्रुति भी ये बात कहती है। नव टिप्पणी आनुकूल्यम श्रुति नाम संवादम भाष्य में तस्मात् सुष्ठु उच्यते ये बात कहा गया ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तदात्मानमेव अवेत अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वम अभवत ये चार दस है बृहदारण्य कथा। ब्रह्म ही प्रथम था ब्रह्म अर्थात अज्ञात अर्थात अज्ञात चैतन्य तदात्मानमेव अवेत वो अपने आप को जाना ब्रह्म अर्थात अज्ञात जीव वो पहले था तदात्मानमेव अवेत अर्थात अपना स्वरूप को जाना कैसे जाना अहम ब्रह्मास्मिति मैं ही ब्रह्म असंग कूटस्थ व्यापक जगत मेरे में ही अध्यस्त होता है मेरी कल्पना है जगत और न अन्य अतो अस्थि दृष्टि न अन्य अतो अस्थि श्रोत्री इस प्रकार की बृहदारण्य का ये भी है अतो अन्य दृष्टि न अस्थि इसी जो परमात्मा है उसी से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। अगर हम मानते हैं कि मैं देखता हूँ कहते हैं आप ही फिर परमात्मा है और कोई अन्य अत्व श्रोत्री न अस्ति इसी परमात्मा से कोई भिन्न श्रोता भी नहीं जो सुनता है वही परमात्मा है इत्यादि श्रुति सतेभ्य बहुत इस प्रकार की है। टीका में अद्वैते श्रुति सिद्धे विचार निष्पन्नम अर्थम उपसंगरति अभी प्रथम ब्राह्मण का विचार ये पूरा हुआ तो क्या सिद्ध हुआ कहते हैं अद्वैते श्रुति सिद्धे श्रुत्या सिद्धा इति श्रुति सिद्धा श्रुति सिद्धम अद्वैतम इसमें विचार निष्पन्नम अर्थम यह विचार करके क्या अर्थ निष्पन्न हुआ अद्वैत ब्रह्म है इस विषय में भाष्य में कहते तस्मात् परस्य एव ब्रह्मणः सत्यस्य सत्यम नाम उपनिषद परा तो ये अश्य उपनिषद कहा गया प्राणावे सत्यम तेसा में से सत्यम सत्य से सत्यम पहले कह दिया गया आगे सत्य से सत्यम षष्ठ्यंत प्रथमांत है प्रथम सत्य से षष्ठ्यंत के प्राणावे सत्यम आगे प्राणा प्राण अर्थात पूरा ये नाम रूपात्मक जगत सब कर्म और उसका सत्य अर्थात पूरा जगत का जो अधिष्ठान है प्राणानाम प्राणानाम अर्थात जगदात्मक सत्यम अधिष्ठान वही उपनिषद ये परा परा तत् श्रेष्ठा यही उसका रहस्य नाम है सत्य से सत्यम ये प्रथम ब्राह्मण पूरा हुआ अर्थात यही निश्चय हुआ कि ये जगत का अधिष्ठान ब्रह्म ही है तो वही ब्रह्म आप ही है अर्थात आप ही जगत का अधिष्ठान है अर्थात बुद्धि का अधिष्ठान आप है और बुद्धि जगत को कल्पना कर लेती है इसलिए पूरा जगत हमारी बुद्धि में ही है मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित सतराचरम तो ये जो सब सतराचर जगत दिखता है वो सब मन का ही क्रिया मन का ही कार्य है मन बनाता है इसको सब मनसो यमनी भावे द्वैतम नैवो को लभ्यते कारिकाकार मांडुक्य कारिकाकार कहते हैं जब मन अमनी भाव को प्राप्त कर लिया समाधिस्थ हो गया तो फिर ये जगत नहीं है जितना अधिक मन चलता है उतना अधिक जगत खाली जितना अधिक रहे जिस प्रकार की चलता है ये मन अर्थात कितना राग कितना द्वेष कितना लेकर के आसक्ति लेकर के चलता है जगत ऐसे ही बन जाता है हम सोचते हैं वो व्यक्ति हमको चाहता है तो वास्तविक वो व्यक्ति हमको नहीं चाहता है हम उसको चाहते हैं इस प्रकार के होता है तो कहीं एक बहुत पहले मतलब कोई 25-28 साल पहले होगा हम एक आश्रम में जाता था वो गृहस्थ लोग थे वो लोग उनका एक छोटी लड़की थी 7-8 साल की होगी तो ऐसे बात होता था तो बोला कि नहीं घर वाले कहेगी ये कर्तव्य थोड़ा पूरा करके आप जा सकते हैं हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे मतलब थोड़ा भारी पड़ेगा अगर आप चले जाओगे तो थोड़ा और भी कठिन हो जाएगा क्योंकि इस घर से एक चला गया इस लोग हो जाएगा तो बोला कि थोड़ा पकड़े हैं हमको तो वो लड़की 8-7 साल की होगा कह दिया वो आपको पकड़े है ना आप उसको पकड़े हैं हमारा सर घूम गया पूरा बोला इस प्रकार तो हमको भी विचार नहीं किया था कभी सोचा नहीं था उस समय वेदांत इत्यादि इतना नहीं पड़ा था थोड़ा हमारा बिल्कुल दिमाग घूम गया एकदम बोला बाप रे बाप तो एकदम मतलब सभी के सामने उनका घर वाले सब थे घर वाले में तो 5-7 लोग थे एकदम सुबह 5 बजे बात हो रहा था और हम एकदम चुप बैठ गया मतलब थोड़ा आधा अंधेरा था घर के अंदर लंटन थोड़ा कम जल रहा था तो हम चुप हो गया तो फिर उसका पिताजी उसको बोल दे ऐसे क्या बोलता है ऐसे बोल दे किंतु हम सोचा ये तो हमारे लिए परमात्मा ज्ञान दिए कि वास्तविक तो वो पकड़े नहीं है और हम सोचता है कि अगर हम नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा तो वास्तविक अगर परमात्मा को कार्य करवाना है ये हम नहीं होने से कैसे रुक जाएगा तो वो किसी को किसी को परमात्मा स्वयं आते करेंगे उसको ये तो हमारी ही आसक्ति है तो इसी प्रकार की परमात्मा ज्ञान देते हैं बड़ा छोटा वो सब नहीं कहाँ से कैसे ज्ञान आता है अभी ये ब्राह्मण पूरा हुआ इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य टीकायाम द्वितीय अध्याय से प्रथमम ब्राह्मणम प्रथम ब्राह्मण पूरा हुआ इति बृहदारण्यक उपनिषद भाष्ये द्वितीय अध्याय से प्रथमम ब्राह्मणम अथ द्वितीय अध्याय से द्वितीय ब्राह्मण अभी आरंभ हुआ टीका में वृत्त वर्तिष्यमाणयोः संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति वृत्त और वर्तिष्यमान अर्थात आगे जो आएगा ब्राह्मण वृत्त जो चला गया प्रथम ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण में संगतिम वक्तुम संगति कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति अतीत को कहेंगे आगे के साथ संबंध कहेंगे भाष्य में ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति प्रस्तुतम अजात शत्रु ने कहे बालकी को ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि आपको बोधन करूंगा टीका में ब्रह्मते ब्रवाणी इति प्रक्रम्य बालकी आकर के कहा अजात शत्रु को कि ब्रह्मते ब्रवाणी मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं आरंभ करके देवत्वा ज्ञापयिष्यामि देवत्वा ज्ञापयिष्यामि वहाँ है ज्ञापयिष्यामि इति प्रतिज्ञा है और थोड़ा देख लेंगे इसको तो व्यव त्वा ज्ञापयिष्यामि। व्यव अर्थात ये विरुद्ध है, अर्थात आप ब्राह्मण होकर के हम क्षत्रिय हमारे पास शिष्यत्व न आना, ये तो शास्त्र विरुद्ध है, हम किंतु आपको ज्ञापन करवा देगा। ज्ञापयिष्यामि इति प्रतिज्ञा है, राजा ने प्रतिज्ञा करके जगतो जन्मादयो यतस्तद्वितीय ब्रह्मे इति व्याख्यातम इत्यर्थः। जगत के जन्मादि आदि कहने से इसकी स्थिति, इसके लय, यतः जिससे होता है, तद अद्वितीय ब्रह्म, यह अंतिम मंत्र में, ये अंतिम मंत्र, हाँ इसी मंत्र चल रहा है। अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वभूतानि सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, ये मंत्र जो चल रहा था पूर्व में, इसमें कहा गया पूरा जगत उसी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, आते हैं, इसलिए वो आत्मा ब्रह्म अद्वितीय ऐसा कहा गया भाष्य में। तत्र यतो जगत जातम यन्मयम यस्मिंश्च लियते, तत्र सात नंबर टिप्पणी, तस्मिन् प्रस्तुते, ब्रह्म का ज्ञापन करवाना विचार आरंभ करके, यतः जिससे जगत जातम उत्पन्न हुआ, यन्मयम अर्थात स्थिति काल में जिस रूप होकर के रहा, यन्मयम आठ नंबर टिप्पणी स्थितो, तो घट मृणमय अर्थात घट स्थिति काल में मिट्टी में ही रहता है, यन्मयम, और यस्मिंश्च लियते जिसमें ये फिर लीन हो जाता है जगत, तदेकं ब्रह्म इति विज्ञापितम, वो ब्रह्म ही है जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाता है, वो ब्रह्म ही है विज्ञापितम। टीका में पूर्व पृष्ठा में जन्मादि विषयस्य जगतः स्वरूपं पृच्छति, जन्मादि विषयस्य जगतः, तो जन्मादि विषय है जिसका, तो जन्मादि विषय अर्थात जगत का ही है, तो जन्मादि विषय से जगत समानाधिकरण है। स्वरूपम पृच्छति, ये जगत का ये स्वरूप क्या है, किमात्मकम, भाष्य में किमात्मकम पुनस्त जगत जायते लियते च, यह जगत का स्वरूप क्या है जो जगत उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है, च कहने से एक नंबर टिप्पणी, चात तिष्ठति जायते लियते च, च कहने से स्थिति काल है। टीका में विप्रतिपत्ति निराशार्थम तत् स्वरूपम आह, जगत का स्वरूप के बारे में बहुत विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति, नाना लोग नाना प्रकार के कहते हैं जगत का स्वरूप को लेकर के, इसलिए जगत का स्वरूप वेदांत में क्या है बताते हैं भाष्य में। पंचभूतात्मकम, ये जगत पांच भूतात्मक, पांच भूत से ही जगत बना है। टीका में कथम तरी नाम रूप कर्मात्मकम जगत इति उक्तम तत्राह, ये जगत अगर पंचभूतात्मक है फिर ये नाम रूप कर्मात्मक ये कैसे है, आप कह दिए कि पूर्व ब्राह्मण में नाम रूप कर्मात्मक है ये जगत, पूर्व ब्राह्मण नहीं वो प्रथम अध्याय का अंतिम ब्राह्मण में था, ये कैसे आप कहते हैं यहाँ पंचभूतात्मक कहते हैं अन्यत्र नाम रूप कर्मात्मक विरोध होता है भाष्य में। भूतानि च नाम रूपात्मकानि, ये जो भूत है वो नाम रूपात्मक है, इसलिए जगत को पंचभूतात्मक कहिए नाम रूपात्मकम कहिए समान है। तत्र गमकम, भूत सब नाम रूपात्मक कैसे हो गए, तो इसके लिए भाष्य में कहते हैं नाम रूपे सत्यम इति ही उत्तम, सत्यस्य सत्यम प्राणावे सत्यम, प्राण कह करके नाम रूप कह दिया गया, तब नाम रूप ये जगत है, इसलिए ये सब जगत ही है। टीका में भूतानां सत्यत्वे कथम ब्रह्मणः सत्यत्ववाचो युक्तिर इति आशंक्य आह, भूत को सत्य कह दिया गया, प्राणावे सत्यम, प्राण हो गए भूत जगत, तब ब्राह्मण सत्यत्वं वाचे उक्ति ये कैसे कह दिए, वाचे उक्ति आठ नंबर टिप्पणी, वचन औचित्यम अर्थात ये कहना कैसे तर्कसंगत होगा, भूत सत्य हुए ब्रह्म कैसे सत्य हो जाएगा, इति आशंक्य भाष्य में। तस्य सत्यस्य पंचभूतात्मकस्य सत्यं ब्रह्म, तस्य सत्यस्य पंचभूतात्मकस्य समानाधिकरण है, जो पंचभूतात्मक जगत है वो सत्य है प्राण है, और उस सत्य का सत्य अर्थात अधिष्ठान जो है उनका भी जो सत्य है अर्थात अधिष्ठान। टीका में तत् सत्यम इति अवधारणा, नौ नंबर टिप्पणी दे दिए, तत् सत्यम छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य अच्छा आगे दिए हैं, नौ नंबर टिप्पणी देखिए, तत् सत्यम आगे है स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु पिता उद्दालक उपदेश करते हैं पुत्र को। तो वहाँ तो तत् सत्यम कह करके आत्मा को सत्य कहा गया, और यहाँ आप नाम ये प्राणों को नाम रूपों को जगत को कैसे सत्य कह दिए, भूतों को सत्य कैसे कह देते हैं, शंका लाता है पूर्व पक्ष टीका में तृतीय पंक्ति में। तत् सत्यमिति अवधारणात् छांदोग्य तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, ऐसे छांदोग्य में निश्चय किया गया कि सत्य का अर्थ आत्मा। तो होने से बाध्येषु भूतेषु सत्य तो असिद्धि, आत्मा को सत्य कहा गया जो कि अबाध्य, और यहाँ बाध्य जो पंचभूत है उसमें सत्य तो कैसे कह दिए, ये तो विरुद्ध बात हुआ। इति संकयित्वा शंका करके समाधत्ते समाधान करते हैं भाष्य में। कथम पुनर्भूतानि सत्यमिति, ये भूत सत्य कैसे हो जाएंगे, जो आत्मा है वो सत्य है, भूतम कैसे सत्य हो जाएंगे। इति इति दो नंबर टिप्पणी, इति निर्धारणाय भूतानाम सत्यत्व निर्धारणार्थम इति इति शब्दार्थ जो भाष्य में दिया, कथम पुनर्भूतानि सत्यम इति इति अर्थात इति निर्धारणार्थम मूर्तामूर्त ब्राह्मणम, आगे जो दो ब्राह्मण आएंगे वो इसी के लिए, भूत कैसे सत्य है उसको कहने के लिए। टीका में सच्च त्यच्च सत्यम इति व्युत्पत्तिया, सच्च त्यच्च सत पृथ्वी जल तेज, त्यत वायु आकाश, मूर्त अमूर्त ये कहा जाएगा, ये मिल करके हो गए सत्यम इति व्युत्पत्तिया, इस व्युत्पत्ति से भूतानि सत्य शब्द वाच्यानि विवक्षन्ते, ये जो भूत है वो सत्य शब्द का वाच्य हो गए, क्योंकि सत्य में सत और त्यत, सत से तीन त्यत से दो होकर के पांच मिल करके इनको सत्य कह दिया गया। विवक्षन्ते चेत कथम तरी, ठीक है अगर ये हो गया तो कथम तरी कार्यकरण संघातस्य प्राणानां च सत्यत्वमुक्तम, भूत अगर सत्य हो गए कार्यकरण संघात, कार्य शरीर करण इंद्रिय इनका संघात प्राण ये सबको सत्य कैसे कह दिया गया, तो भूत सत्य होने पर भी ये सब सत्य कैसे हुए। भाष्य में मूर्ता मूर्त भूतात्मकत्वात् कार्यकरणात्मकानि भूतानि प्राणापि सत्यम, अन्वय करना है कार्यकरणात्मकानि भूतानि प्राणापि मूर्ता मूर्त भूतात्मकत्वात् सत्यम, कार्यकरणात्मकानि जो भूतानि ये भी भूतात्म मूर्त अमूर्त भूत है, तो होने से यही कार्यकरणात्मक जो भूत है वही प्राण है वो भी सब सत्य हुए, क्योंकि कार्यकरण ये तो मूर्तामूर्त भूत से ही बनते हैं, पांच भूत से शरीर बना इंद्रिय बने ये सब सत्य हुए। टीका में यथोक्त भूत रूपत्वात् कार्यकरणानां तदात्मकानि भूतानि सत्यानि इति अंगीकारात् कार्यकरणानां सत्यत्वं प्राणावपि तदात्मका सत्य शब्दवाच्या भवन्ति इति प्राणावे सत्यम इति अविरुद्धम इत्यर्थः। यथोक्त भूत रूपत्वात् कार्यकरणानां, ये जो कार्यकरण शरीर इंद्रिय इनका यथोक्त भूत रूपत्वात् पांच भूत रूप है ये, तदात्मकानि भूतानि तदात्मकानि दस नंबर टिप्पणी, कार्यकरणात्मकानि भूतानि भूत ही कार्यकरण रूप शरीर इंद्रिय रूप से बने हुए हैं, तदात्मकानि भूतानि सत्यानि ये भी सब भूत जो इंद्रिय इत्यादि बने हैं ये भी सब सत्य, सत्य अर्थात यह पंचभूत अंगीकारात्, इसलिए कार्यकरणानां सत्यत्वं प्राणापि तदात्मका, कार्यकरण सब सत्य हो गए तो प्राण भी ये सब सत्य, तदात्मका तदात्मका कार्यकरण भूतात्मका एकादश टिप्पणी, कार्यकरण प्राण ये सब सत्य शब्द वाच्य। टीका में भवन्ति इति सत्य अर्थात पांच भूत, प्राणावे सत्यम इति अविरुद्ध ये वाक्य भी अविरुद्ध है, तो प्राण प्राण अर्थात कार्यकरण ये सब सत्य हो गए क्योंकि पांच भूत से ही बनते हैं। एवं पातनिकाम कृत्वा उत्तर ब्राह्मण द्वयस्य विषयम आह, आगे दो ब्राह्मण आएंगे, शिशु ब्राह्मण, शिशु शब्द से प्राण को कहा जाएगा, और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये दोनों इसलिए कहा जाएगा कि अर्थात यह जो जगत है ये सत्य कैसे है इसको व्याख्यान करने के लिए आगे दो ये ब्राह्मण आएंगे।